on pels voltants dels anys 80 era l'explosió del punk a Anglaterra i destacava. Em comprava cada disc, l'escoltava a tota hora i vaig introduir, per fi vaig deixar la cova. Vivia en un món que